تیرے در پہ جھک گئے جو وہ در بدر نہ ہوں گے، تیرے در پہ جھک گئے جو وہ در بدر نہ ہوں گے، تیرے در پہ جھک لحد میں کوئی خوف و خطر نہ ہوں گے، ان کی لحد میں کوئی خوف و خطر نہ ہوں گے، جن کے سروں پہ سایہ ان کے کرم کا ہوگا، جن کے سروں پہ سایہ ان کے کرم کا ہوگا، وہ حشر کی زمین پر زیر و زبر نہ ہوں گے، وہ حشر کی زمین پر زیر و زبر نہ ہوں گے، تیرے در پہ جھک گئے جو وہ در بدر نہ ہوں گوشا نشینی آقا دربار کی عطا ہو، گوشا نشینی آقا دربار کی عطا ہو، یہ صبر آزما دن ہم سے بسر نہ ہوں گے، یہ صبر آزما دن ہم سے بسر نہ ہوں گے، تیرے در پہ جھک گئے جو وہ در بدر نہ ہوں گے، منگتوں کے گھر میں روشن جو کر دیے انہوں نے، منگتوں کے گھر میں روشن جو کر دیے چراغ روشن شاہوں کے گھر نہ ہوں گے، ایسے چراغ روشن شاہوں کے گھر نہ ہوں گے، تیرے در پہ جھک گئے جو عشرت کرم کا سایہ جب تک نہ ان کا ہوگا، عشرت کرم کا سایہ جب تک نہ ان کا ہوگا، دن تیری زندگی کے کبھی ماں معتبر نہ ہوں گے، دن تیری زندگی کے کبھی معتبر نہ ہوں گے، تیرے در پہ جھک گئے جو وہ در بدر نہ ہوں گے، ان کی لحد میں کوئی خوف و خطر نہ ہوں گے۔